bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Polsce nie potwierdzono do tej pory wariantu Omikron koronawirusa. Jutro zbierze się zespół do spraw mutacji. Kampanię zniechęcającą migrantów z Bliskiego Wschodu do nielegalnego przedostawania się do Unii zapowiada MSZ. Unia Europejska wzmocni partnerstwo z NATO. To odpowiedź na kryzys na wschodniej granicy. Jutro w trybie pilnym zbierze się zespół do spraw mutacji i genomu SARS-CoV-2. Obecność nowego wariantu Omikron pochodzącego z południa Afryki potwierdzono już w kilku krajach Europy. W Polsce do tej pory tego wariantu nie wykryto. Jak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, już wcześniej przewidywano pojawienie się silnie zmutowanego wariantu w krajach o niskim poziomie wyszczepienia populacji. Powstrzymać zupełnie zmienności wirusa się nie da, natomiast da się ją wyhamować i faktycznie mamy bardzo solidne badania, które wskazują, że największa częstość mutowania jest tam, gdzie odsetek zaszczepionych nie przekracza 10%. Mamy dzisiaj szczepionki, żeby pomóc Afryce. Po to powstał też program COVAX, który miał być wspomagany przez bogatych, ale który to ze względu na słabą pomoc z tej strony jedynie zrealizował na ten moment 25% swoich założeń na ten rok. Według danych WHO na świecie odnotowano do tej pory około 100 przypadków zakażenia tym wariantem, głównie w RPA i Botswanie, ale także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Danii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada kampanię zniechęcającą migrantów z Bliskiego Wschodu do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej. Chodzi o to, by nie przylatywali oni na Białoruś i nie próbowali później forsować granicy z Polską. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział w TVP Info, że kampania będzie prowadzona w krajach pochodzenia migrantów i w internecie. Kampanie będą teraz coraz szersze i będą coraz mocniej opowiadały o tym, dlaczego nie warto przyjeżdżać na nasze tereny, dlaczego warto jednak spróbować przyjeżdżać do Unii Europejskiej legalnie i dlaczego nie warto próbować nielegalnie przekraczać granic, kiedy jest zima. Widzimy, że Aleksander Łukaszenka dalej namawia imigrantów, którzy zostali przez niego oszukani, żeby próbowali nielegalnie przekraczać granice, ale mam nadzieję, że te nasze kampanie także się do tego przyłożą, że jednak będzie ich przyjeżdżało na tereny Białorusi mniej. Wczoraj granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 125 migrantów. Doszło do dwóch prób grupowego sforsowania granicy. W odpowiedzi na kryzys na wschodniej granicy Unia Europejska wzmocni partnerstwo z NATO. Zapowiedziała to w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która wraz z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem spotkała się dziś z władzami Litwy. Ursula von der Leyen oświadczyła, że trwają prace nad zacieśnieniem współpracy między wspólnotą i sojuszem. Naszym celem jest odnowienie i zaktualizowanie politycznego zaangażowania na rzecz silnego partnerstwa Unii Europejskiej i NATO. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda ostrzegał, że reżim Aleksandra Łukaszenki nie przestanie testować jedności państw zachodnich. Jeśli sytuacja stanie się bardziej skomplikowana, to nie wykluczamy konsultacji w sprawie czwartego artykułu NATO. Litewski przywódca wyraził też zaniepokojenie mobilizacją wojsk rosyjskich przy ukraińskiej granicy. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Moskwę do deeskalacji tego typu działań. To, co widzimy, to skoncentrowane siły, ciężka broń, artyleria, czołgi i drony. Obserwujemy dziesiątki tysięcy przygotowanych do walki żołnierzy, zaznaczył Stoltenberg. Dodał, że jeśli Moskwa zdecyduje się na użycie siły, to musi liczyć się z konsekwencjami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wyrobów z całego świata można skosztować podczas 14. Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego na Stadionie Narodowym. Kilkadziesiąt ambasad przygotowało swoje stoiska. Kiermaszowi towarzyszą występy artystów prezentujących muzykę z całego świata. Na niektórych stanowiskach produkty prezentują ambasadorowie, w tym ambasador Francji w Polsce Frederic Bille i ambasador Ukrainy Andrii Deszczyca. Myślę, że byłam tu z 5 razy. To świetna okazja. Można obejrzeć produkty z całego świata i spotkać przyjaciół. Ten kiermacz przypomina nam, że dzielenie się, wspólnie wspieranie się są bardzo ważne. I dzisiaj Francuzi zdecydowali w pełni zmobilizować się. Mamy i produkty spożywcze, mamy też słodkie przekąski. To jest dobra okazja do tego, żeby przedstawić swoje państwa. Celem bożonarodzeniowego kiermaszu jest zbiórka pieniędzy, które trafią do 25 organizacji charytatywnych. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I skoki na początek. Trwają kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w Rudze w Finlandii. Nasi reprezentanci na początku sezonu zawodzą. Może dziś będzie lepiej. Na pewno w zawodach nie weźmie udziału wczorajszy zwycięzca. Japończyk Ryoyo Kobayashi uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czuje się na tę chwilę dobrze, ale oczywiście przebywa w izolacji. W kraju za nami pierwsze z trzech zaplanowanych na dziś spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Wisła w Płocku 2-1 wygrała z Krakowią. Przed kilkoma minutami zaczęły się derby Poznania. Lider tabeli Lech gra u siebie z Wartą Poznań i na razie po 5 minutach mamy remis 0-0. Przed nami mecz w Warszawie. Legia po 7 kolejnych porażkach w lidze spotka się z Jagiellonią Białystok. Dla obrońcy gości Michała Pazdana będzie to nieco inne niż reszta spotkań w PKO Ekstraklasie. To w trykocie Legii odnosił największe sukcesy na krajowym podwórku. Często się mówi, że każde spotkanie jest takie samo, ale na pewno gdzieś tam wewnętrznie czuję jakby lekkie podekscytowanie. Natomiast jeśli już się wychodzi na boisko, to się zawsze o wszystkim zapomina. Na pewno gdzieś tam ten dzień wcześniej, czy ten przyjazd na stadion, na pewno będzie to troszkę inaczej wyglądało. Natomiast tak jak wspomniałem, jestem już doświadczony, więc tutaj tylko i wyłącznie jakby pewne sprawy przed meczem, natomiast już na meczu naprawdę się gra swój mecz. To była wypowiedź Michała Pazdana dla Jaga TV. A na zapleczu Ekstraklasy w Fortuna pierwszej lidze GKS Tychy, kończąc mecz w dziesiątkę, przegrał z Resowią Rzeszów 0-1. Z kolei w Premier League od kilku minut trwa hit kolejki. Trzeci w tabeli Manchester City gra z czwartym West Hamem. W bramce młotów oczywiście Łukasz Fabiański. Na razie na Etihad 0-0. O 17.30 lider tabeli Chelsea zagra na Stamford Bridge z Manchesterem United. Wracamy do sportów zimowych. Najpierw były łzy, potem wybuch radości. Nasza kobieca sztafeta w short tracku w składzie Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Gabriela Topolska i Kamila Stormowska zajęła podczas zawodów Pucharu Świata w Dordrechcie czwarte miejsce w finale B. Awans na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie dawała trzecia pozycja i wyższe w tym wyścigu, gdy wydawało się, że z kwalifikacji nici Chinki, które minęły linię mety przed Polkami, zostały zdyskwalifikowane i w naszym obozie nastroje z minorowych w jednej chwili przerodziły się w euforyczne. Nastroje poprawiły się także w kadrze naszych szczypiornistek. W ostatnim sprawdzianie przed startującymi w środę Mistrzostwami Świata pokonały 35-24 Szwedki. Wcześniej uległy na turnieju w Hiszpanii Niemkom i gospodyniom. Więcej o mundialu szczypiornistek w trzeciej stronie medalu. Tak jak zwykle kilka minut po 17 zapraszam z Dariuszem Urbanowiczem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, a lokalnie spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy temperatura spadnie do 0 stopni. Możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody Mediów Publicznych 2021. W kategorii muzyka, przyznawanej przez Polskie Radio, nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Józef Skrzek, Leszek Możdżer. Laureatów poznamy 29 listopada. Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday do wtorku. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLonghi za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Black Friday w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Ostatni rok pokazał, że najważniejsze jest zdrowie i wzajemna pomoc. Na nasze zdrowie ma wpływ też jakość powietrza, którym oddychamy. Mieszkasz w okolicy, w której dym ze starych pieców zatruwa ci życie? Wymień swój piec i pomóż sąsiadom skorzystać z dotacji programu Czyste Powietrze. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. To takie proste. Szczegóły na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Zobacz, co dziś mają na Black Week. Ale okazja! Na telewizor 55 cali LG OLED 55A13 za 3199 zł. Jeżeli najważniejsze dzisiaj jest trafić w dziesiątkę, na Allegro mają Black Week. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak teraz. Grano swinga, a nie swing. Blues właściwie był słowem nieznanym. A wszystko to powiązało mi się przez Dudusia Matuszkiewicza i zespół Melomani. Kiedy w okresie odwilży raptem jazz, swing, blues mogły pojawiać się już oficjalnie, to było lekkie trzęsienie ziemi. Niektórzy przychodzili, aby posłuchać czegoś, czego przedtem nie słyszeli i może ich to zaciekawi. Inni z kolei nareszcie mieli ten zakazany muzyczny owoc na wyciągnięcie ręki. No bywało różnie, a melomani robili swoje. I czasami tłumaczone były oryginalne tytuły tych utworów, o których już wielokrotnie mówiłem, że w części były wysłuchiwane z zachodnich radiostacji i notowane. Każdy z muzyków jeden instrument tam po nutach próbował zapamiętać i potem odtwarzano, takie mini partyturki, aranżacje się pojawiały. Melomani, ich rola i Dudusia Matuszkiewicza jest nie do przecenienia. Oczywiście dzisiaj ktoś powie tyle lat temu, że po wojnie, a ja się będę powtarzał, że to jednak było niezwykle ważne i że trzeba o tym pamiętać. No to w takim razie rok 1953, początki odwilża, takie bardzo delikatne, o czym ja mówię, większość już Państwa o tym nie chce w ogóle słyszeć. No dobrze, Blues in B, Melomani. razy nuda programu trzeciego. Rozpocząłem rozróżnieniem Sopoty od Sopot. Ktoś pomyśli, co to ma wspólnego z melomanami. No to przypomnijmy, że odbyło się tam pierwsze Jamboree ze słynną paradą, Monciakiem, ówcześnie znany właściwie tylko w Trójmieście. Aktor Bogumił Bobek Kobiela wystąpił jako Neptun. Na takim wozie otwartym jechał i w pozie Neptuna pozdrawiał publiczność. No i wystąpili tam, właściwie byli najbardziej znanym zespołem, właśnie melomani i Duduś Matuszkiewicz. A ja powracam do The Soul Sessions płyty Joss Stone. Ten głos, potężny głos, to naprawdę jest wyprawa jakiś inny świat, nie tylko dlatego, że to nawiązanie do soulu, a ja lubię takie cytaty z przeszłości, które powracają w nowej odsłonie, ale to jest także indywidualność, która próbuje na swoją nutę te stare nuty nam przekazać, no i po prostu robi swoje, tak jak w tym nagranie. Teardrops, Joss Stone. Ta pieczołowitość wykończenia nagrania, takie powolne odejście, żadnego cięcia w przypadku Justin, no właściwie nie wypada tego komentować. Po prostu tak się pracuje, tak się o tym myśli. Wieloznaczność, aluzja kiedyś w dawnych czasach była właściwie czymś naturalnym. Poza tym słuchacze doszukiwali się czasami aluzji tam, gdzie jej nie było. Jedną z takich piosenek z lat minionych próbowano w różny sposób interpretować. No właśnie dlatego postanowiłem ją Państwu dzisiaj przypomnieć. W domach z betonu. Martyna Jakubowicz. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Wespół w zespół trzech nut programu trzeciego w tej godzinie to panowie Michał Jakubik i Michał Margański, a przed nami wprawka. A ja już zapowiadałem w poprzedniej godzinie, że w związku z machaniem chorągiewkami, jak statki czy okręty są blisko siebie, to można się porozumieć. Marynarze wiedzą, o co chodzi. Żeby nikt nikogo nie podsłuchiwał, krótko mówiąc, elektronicznie. Wywołał, co prawda, całą tę sekwencję mój ulubiony pianista jazzowy, Errol Garner. Będę się tłumaczył, skąd to, a nie inne nagranie teraz przed nami. Zapraszam Państwa do studia. Tam zespół The Beatles przygotowuje ostateczną wersję piosenki Yesterday. It'll be an F for you. Yesterday. I'm in G, but it'll be an F. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Okay, man. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. To była taka studyjna wprawka jeszcze przed ukazaniem się płyty Help, na której jest 14 numerów, 7 wykorzystano w filmie pod tym tytułem, a Yesterday na miejscu 13 pod koniec, z tym, że ta piosenka w filmie Help nie pojawiła się. Natomiast pojawiła się, co było zaskoczeniem, podczas koncertów Errola Garnera, znakomitego, ulubionego, jak powiedziałem, mojego jazzowego pianisty, ponieważ uznał on, że ta melodia to jest po prostu czysty swing, czysty jazz. Zinterpretował ją na swoją nutę, której teraz posłuchamy. Yesterday i Errol Garner. Thank you. Errol Garner niezwykle cenił tę kompozycję Lennona i McCartneya i dlatego włączył ją do swojego repertuaru. No to podsumujmy to, bo skupienie się potrójne, jak to w trójce, w tym wypadku wydawało mi się istotne. Yesterday, zespół The Beatles, nagranie z koncertu, ale zanim jeszcze ukazała się płyta. To zresztą będzie słychać w komunikacie wygłoszonym przez jednego z Beatlesów z estrady Yesterday. We'd like to do something now which we've never ever done before, and it's a track of our new LP. And this song's called Yesterday. And so for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. No i tak Beatlesi brzmieli podczas koncertów. Płyta Help, nagranie Yesterday, ale te, które dziś Państwu przedstawiłem, nie pochodziły z tej płyty. Mam nadzieję, że to była fajna wyprawa w to, jak szuka się tego ostatecznego kształtu piosenki, ale ona potem zazwyczaj się zmienia. A co do tych pisków, krzyków, to i Sinatra, i Presley, i Beatlesi, i potem to się upowszechniło. Powracam do Joss Stone, The Soul Sessions, płyta, która mnie kiedyś wciągnęła na swój sposób, ponieważ łączy muzykę soul, tę sprzed lat i to, co można dzisiaj z niej wydobyć i przerobić na własną nutę. I don't want to be with nobody but you, Joss Stone. Bet you think that I all about you. Just wrap me in your arms, wrap me in your arms, because I know that you can. Why don't you wrap me in your arms, because I know you want to. Come on and hold me, wrap me in those arms, baby. Come on and love me, come on and love me good. Oh, wrap me in your arms, because I know you can. Wspaniała ta końcowa fraza Joss Stone. Czasami chodzi o tak zwane miękkie lądowanie. A tym razem spadam w dół. Iza Kowalewska. Nutach programu trzeciego zbliżamy się do końca. Ain't nobody loves me better. picture effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we can't measure. Soul Sessions. Nagrania z tej płyty Joss Stone prowadziły dziś muzykę w trzech nutach. Ściemniło się, przyłożyć głowę do poduszki i poleniuchować, albo no tak, Pillow Talk, Joss Stone. Kłania się Roman Dziewański. Friends are about to say.